धीरे से आ जा रही। मम्मा अतिथि कब आएंगे? चेक दिस, चेक, चेक। अतिथि कब आओगे? जानते हैं? You gave me this, you gave me that. मुन्ना बोले मम्मा से I want this, I want this, I want this. मुन्ना बोले मम्मा से I want this. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. अतिथि देवो भावा, कब आओगे? We need a guest. बस एक अतिथि, अतिथि कब आओगे? अरे एक मिनट यार, एक मिनट, बहुत बहुत सम्मान। हाँ, पजड़ जाए, सावन आए, सुन के मेघ मल्हार, मेरी सुन ले, ओए अतिथि, जा जा अपने द्वार, बोलो ना कब जाओगे? चाचू दिल्ली वाले, मामू जान जौनपुर वाले, पिंकू चिंटू रिमझिम स्वीटी मिन्नी बुआ मेरी मौसी, बोलो ना चाचू जाओगे? जाओगे? अतिथि कब जाओगे?